فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا اس دزیدا ندریم باب شروع شو دا دریم باب کیدا تر دری پندو سیاق پوری دریم پندو ستم آیات پوری دا باب چلیگی ها پدی باب کی سدی پدی باب کی بس زواجر دی زجرون علی مشرکان تا تخویفات کی ہوئی تے شیطان چا منلی دی د توحید نے انکار کر دے نو اگے سکی اگے تے کم دین زجرون ور کئی نو اول کے زجر ور کئی پس بان دی پ افترا بان چ دروغ تڑی پاللا بان دی نو چ زجر ور کی نو داگی نہ پس پس شروع کی تخویف شروع کی او اگے تخویف تے براءت تا معبودان دا عابدان نا عابدان و معبودان بو صلی اللہ انجی پ اگے براءت پان سکی اگے حالت ور تا بیان چ گور دی حالت نہ وڑار شی د دین او یری گئی دا تاس سکوی نو چ دا و شی داگی نہ پس بیا بشارت ور کی مومنان تا د جنت بعد احوال به ذکر کی داگی نہ پس بیا د جنتیان او د جهنمیان مقال مدا صحیح چھا پمیاں کے بکے اعراف والا مکالمہ مدا بس دا طول دادی بعد بشارتوں دی بعد تخویفات کی سب پارا کہ دا اللہ قانون منئی او دا اللہ دا قانون نہ بغیر بل قانون م منئی ولیکم اومن لو نو دا جہنم دے تم کدا اللہ قانون م اون من لو جہنم دے کدا اللہ قانون م اومن لو نو جنت دے بس دا والا تخی گورے ہوتا فمن ازلم نو سوک تے دیر ظالم دا اول خود جر دے دارو تو تخویفات دی بیا سوک تے دیر ظالم یعنی تدے ممن داغ چانا افترا علی اللہ تے تڑی پا اللہ بانے کذبان دروغ او کذب بی آیاتی یا دروغ جنگڑی آیاتنا دا اللہ اولائی کدا کسان چی دیا نالهم نصیبهم من الكتاب رسیگی دوی تبرخ فلا من الكتاب دے کتاب ناکم کتاب دے تقدیر کتاب فلا برخ دنیا کی خوری دوڑائی دا پوش مڑائی دا خوری راکا گئی دے خیر دا دنیا کے بدایوی خو حتی تردے پوری دا جاعتهم دے تقویب بتکرات الموت ہوئی اذا جاءتهم كل تراشد ترسلنا اغا فرشتي دمغه يتوفونهم كي وفات كي دولار الروح تخلي نقال وغتو اينما كنتم تدعون من دون الله اينما كنتم شرط ايتاسو تدعون تتاثر مدد كولا خلق من دون الله غير دالانا دا غين اوس شرط اي مطلب دال اغي شرط دي اوس وت مدد شو ولا كانت اوس د مرغ نه بچ كي قالوا ندي بوتوي ضلوا عنا ورخصوا دمغنا او غمغنا ورخصوا من تاوس نشتر نہ معلومی گرا پا وشیدو علی انفسهم او دیبا گوایو کی فزانو نقفلو بانی انہم کانو کافرین چقینن ودوی کافر دا کافرو خاوس قال دخلو فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار اس تخویف شروع شو براعت تے دا لکا توائی چی تد بلچا تابی شوی فی دنیا کی لیڈر تے پتی تروان ہوئی او دا اللہ دا قانون پا مخالفت کی تاغف پا المشر منو فاخرت کی بسا حالی تو خوگو را قال اللہ وی واللہ بورتووی ادخلو داخل شی فی امم پاغدالو کی قد خلت چیقینا مخی تیر شوی دی من قبلکم مخی استاسونا من الجن دا جناتونا والانس دا انسانانونا فی النار پا اور کی زی اور تور داخل شی والتاغ نور دلی دی غیسر یوزائی شی دی بوئی خواه چه ورشی کلما دخلت نوحر کلت داخل شی امتون یو دل لعنت اختها نو لعنت توی پاغ خپل خور بانده خور سوکتا لکا خور اختها پاغ ملگر دل دا دی سره چه کم دل مخی تی تلی لکنا اگا مخی نی دلی تا چه دی ورشی کنا نو مونگا چه تازو راشو دلتا کی نو السلام علیکم نو دا جهنمیان چه دا علت ور داخل شی توی لعنت الله علیکم پتاز دا اللہ لعنت خنجران و مونگم گمرا کرو پا دنیا کی دا باغلی درانو توی حتا تر دی پوری ایدت دارا کوچ کل دوی جمعشی فیها پلی جہنم کی جمعی عن طولو نوچه طول را جمعشو اس طول تکرار اليوم بلی همون تو چی بی منتلو نقالتو خراهم او با وی اغرستو نی بیتا اغرستو نیست دی زنداباد والا خوش کنا دا زنداباد والا بورتوی لی اولا هم اغلی درانو تبا وی اغا مخینای تا ربنا ای رب زمونگا دا اغی پا بارا کی وی دا اغی پشان کی وی ربنا ای رب زمونگا ها اولائی دا غلی دران چی دی ازلونا دی منگم را کریو فا آتهم عذابا ضعفا من النار نو ورک دویتا دو چند عذاب دا اورنا اللہ دی خود دیر عذاب و تورکا دی من پا دنیا کی گمراہ کریو اللہ بورتوی قال اللہ بورتوی لکلین ضعفن دا پارا دا ہر یو ستاسونا دو چندے تا زیوازی دیتا دو چند نورکم تا تم دو چند درکم ولی یو دی شرک کرو یو پا شرک کی پا بل پس روانوی پوش بکنا او اغلی پا دیو دیو دو چند ورکم چی یو اخفل شرک کولو یو بل زانتر مشرک کولو دوار دو چند دے ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو نفوئے گئی وقالت اولاهم لی اخراهم تاغ لیڈران واوری دل چی دی خود زمون پا بارک داوی چی دی تا دوچان عذاب ورکن اغرا غصه شو وقالت اولاهم او باوی اغا اولانی پوشوی اغا لیڈران اغا مشران لی اخراهم دی رستنو تا دغا زنداباد والا تاوی فما کان لکم علینا من فضل نو نشت دستات لر علینا پا من بانی من فضل سا احسان یا یوم انا دادا یا فما کان لکم علینا من فضل نشت دستات پا من بانی سا غروالی ولکا تازه چی وای چی مونگ تا دو چن عذاب راکی کنا دا تازه لسل خان دامن راقلی دی تازه با یو در کئی سو امونگ لبا دبل راکی تازه با مونگ باری پس او چاکی ای پوش بی دا ورطووی فزوخ العذاب نغفف المشران ورطووی یا دا اللہ را طرف دا ادخال الهی دی فزوخ العذاب نو سکی عذاب بما پاغا سبب دا عمل کنتم چی وی تازه تک سیبون چی کولمو ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها واستخویفت وسرا یقیننا کسان چی دروغ جنی گن لی دی آیاتنا زمونگا او لوی گن لیو زاند دینا لا تفتح لهم ابواب السما نبشی کلا ولدی تا دروازی دا اسمان ولا یدخلون الجنتا او نب داخلی گی جنتا دروازی دا اسمان سا مطلب دا دوی اعمال چی برا خیدی کنا دروازی دا اسمان وطن کلا ویگی دا لان دی رازی ولا یدخلون الجنتا او نب داخلی گی جنتا حتی تردی پوری یلی جل جمل چی داخل چی اوخ فی سم من خیار فسم دستنکی مو تا سم وایو خواست تا تا سوایی اگر استن چه داغ نرهی ده گنده لستن پا اغی پا غصوری که چه کل او خوردن نکی نبس بیا با جنتیان جنت تا ورش لی جهنمیان با جنت تا ورشی جهنمیان تر اغی پور جنت تنشی ورش لین اغی کتلیشی او خو عمر په کلار شي مطلب دار چې بالکل نشي تلې دې جنت وی په دې حرام نشي دې بلار شي دې نشي تلې ها یعنی جل جمل جمل څه ته وي اوخ ته وي ها لاند خبر دار بار تفاسیر کې متا ته وګوري هغه وی چې دین جمل نه مراد د دغه غټه رسۍ ده د جال دغه د ابو جاستي دا وی یو غټه رسۍ وی کنه چې کله ودری کې نو هغه لنګر ورځي نو هغه رسۍ هغه ډیره غټه وي وی هغه ته نه مراد ده او اگر دیکی او قرات راغل لی حتی یلی جل جمل حتی تی داخل چی جمل اگی تی جمل وی نو اگر قرات دو جناقی وی خواه قرات شاز دی اگر اعتبار نیشت دی ابن مسعود سی تچاوی داگر شانچا پکی او شکر راغل لیو وی مل جمل وی جمل چه شیده اگر تاوی ایز حبی لا صاحب الابل او خانو والا خواه تاور شاگن تا پوز کرد چه شیده سپر جمل نپیدنی و کذالک نجد المجرمین او دغرنگی بدله ورکو مجرمانو تا لهم من جهنم مهادن دو دی جهنمیان لفارو من جهنم دو جهنم نا مهادن نیالیانی بای تولایانی ورطا منگوائی تاو تا نیالی وائی کنا نیها مهادن نیالیانی بای و من فوقهم او پورتر دی اور دی جهنم نبر دی غواش بلستنی وی شرک بوی شرکون بی هم دی اور او دا غیم دا اور تلاییم دا غنیالیم دا اور دا دوارا با دا اور ویخا کذالک و کذالک نجد الظالمین دارنگ بدلی ورکو مونگ ظالمانو تا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اس بشارت تے آقا کسان چی ایمان روڑے دے وی منل چی بس بالکل دا اللہ تابداری کم بل بل لیڈر پکے نمیدم چی دا راجی ما تا دزان قانون جوڑے او ایمان پس رازا و عملوا الصالحات عمل کے موافق دا شرع اس چاوی دا عمل موافق دا شریعت خو بڑیر گرانی اللہ وی نمڑا ندے گران لا نکلف نفسا مونگ نمکلف کو یو نفس نزیم وار کو یو نفس الا وساها مگر فقدر طاقت داغی اولائی کدا کسان چیزی اصحاب الجنت خاوندان جنت تی هم فیا خالدون دیوامی شیف دی جنت کے و نزعنا ما فی صدورهم دا اور جواب دا سوال دے یار جنت تا خوب الار چی خوب یابا یو بل تخفا کی گسنگا یو خوب اوچتا مرتبہ کی بل بلان دی دا یو بل بل تزرد که خام خالق خفدان غصب رازی چو گورا تا لارا برا ناستی ندا بدغی نو اللہ وی و نزعنا من با اوباسو ما اغا فی صدورهم چی پلسینو دا دوی کرا من غل کم خفگان غل ور یو حسد ده حسد بد چه ده اگر نده غل کل کل آتی ساره یو بل ساره وی لکھئی که نا نو دا نگواری چی اللہ ده دن دا شی واقعی خو آتی وطا لک خفشی او پس خیلی وطا یه ردا ور خد پوشوی من غل اغا خفگان تجری بیگی با من تخته همول انهار لاندی دو دی جانتیانو نا لاندې د جناتیانو نه نه لاندې د دوی د حکومت او د ایمانو نه د کورونو نه الانهار ولی وقالو دا جناتیان به وای الحمد لله صفاتنا ده خدای الله لله خاص الله الذي الذي چغذات ته هدانا لهذا چې مونږه راو رسول دي جنت ته دلته کې هدایت مانه د عیسی رسول سره دی و ما كنا نو مونږه لنهتدیا چه مونگر آر رسیده لیوی دی جنت تا لولا ان هدان اللہ کچرتا اللہ نویر آر رسوله مونگ بدنگ آر رسیده که اللہ نویر آر رسوله لقد جات رسول ربنا بالحق یقینن راغلی مونگ تا رسولان در عبد مونگ بالحق پر اشتیاط را انو مونگ آغا منویو زکا مونگ آغای مونگ گور آغای مونگ تاویلو چه جنت پای دا خور اشتیاط جنت که اشتیاط خبری را تا رسولانو کرده وی و نو دو آواز باوکل چی دی جنت یانو تا ان تلکم الجنتو چی دغا جنت چی دغا جنت اورستموها پا میراث که در کولشی تاستا بما کنتم تعملون پا سبب داغی دی تاسو عمل کولو جنت پا میراث که ملاویگی نوز مارا پلار میراث والتا که چگه ما کالتا که ملاویگی دی میراث تمانا دا میراث مانا گوری دادا چی سنگ میراث دا زوی تا دا پلار نملاویگی حق حلال وی او دویم نمبر تا پروپو خوی نالی کنم بیا بدل تا که نوی مفت بارتا ملاوی گنه جنت بتا تا داست مفت ملاوشی مطلب داره خب یا بعد وی چه نه پا جنت که دا جهنمیان وی سشتا دا مشرکانو پا جهنم که دا جنتیان وی سشتا نو گورا چه دا کم کافر جهنم تلالو نو چه پا جهنم که دا مسلمان جنتی که مئی سوا اغد اغتا ملاوشو اغا ختم میلاو شو جهنم کی دوزخ کی او چه کما در کافر جهنمی پ جنت کی سوان اغا مسلمان تا میراث کی میلاو شو اندا میراث تو ها بما کنتم تعملون پ سبب دا وی تاسو عمل کولو او سوال پدی راضی حدیث کی قرانی جنت تا عمل نہ ملاویگی جنت پر رحمت دا اللہ ملاویگی پر رحمت دا اللہ ملاویگی عدل تا کی وے پ عمل ملاویگی نو حدیث او قران آیات کو بتعارض نہیں وے نشت تعارض نشت تعارض اغا حدیث کے چراغلی جی جنت پر رحمت ملاوی گی دا اللہ تعالی نو اگر نفس جنت تے جنت تا ملاوی گی پر رحم دا اللہ او ترقی درجات چی دی اگر بیا پا عمل بانی دی درجات پس دی اگر بیا پا عمل بانی دی یو دیم خبر دادا کیا وای دا اگر رحمت نمورات تے دا اگر رحمت نمورات توحید دے او دل تا دا عمل نمورات توحید دے نو چی توحید بانی رحمت دا اللہ رحم پا گا چاوشی چا توحید نصیب کی او جنت چا تا ملاو سن اگر پا عمل ملاوی گی عمل توحید مقلاد شو ونادا اصحاب الجنت اس جنت تا جنتیان لال دیتا مکالمہ دیتا یوم التناد وی خواہ پوچھوئی قیامت کرا دی یوم سر یوم التناد دے خلق با یوم التاوازو نا کئی جنتیان با جہنمیانو تا کئی جہنمیان با جنتیانو تا کئی نو دا اغا خبری دیوس خواہ دا اغا مکالمہ دا ونادا آواز باوکی اصحاب الجنت جنت والا اصحاب النار اور والا ہوتا ان سبورتا وی ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چی منگا امونتا یقینا منگا امونتا اغا وعدا چی کری و منسر رب زمونگا حقا رشتیا منتا خوچ رب کما وعدا کری و چی اسلام ما نی توحید ما نی نتاس با جنت تبودم اغا خو رشتیا شوا فحل وجدتم نو آیاتاسم امونتا ما اغا وعدا وعدا ربکم چی کری و تاسر رب تاسو حقا رشتیا تاسرم رب رشتیا وعدا کری و چی تاس تیویلو چی شرف چاو کا جهنم تبودم تاسر خپل وعده رښتیا کړه دا جهنميان خو ډېر بې سوره دي خفه دي غریبانان خوښ وي برکتي قالو نو دوی وای نعم او بس دومره وای ښه نعم وګدئ چې څنګه کوي او وای بالکل فاذن مؤذن نو اواز به وکړي او اواز کوونکي ملائک بینهم پمیان د دوی کې سبب وای اللعنة الله على الظالمين چې لعنت د الله تعالی دی په ظالمانو باندې دی جهنميانو باندې به دا اواز وکړي الذين كان يسدون عن سبيل الله چې بندول قلب دلار الله نه وای ونها او بندي خلق دلار الى الله نه ويبونها ولتي دلار لرا اي وجن کو غواله پدي لار کي اعتراضات کي په دين باندې او شبهات پکرا او باتي دا کو غوالي پکي لټي وهم بالاخره هم کا هم بالاخره کافرون او دي دا اخرت نو منکر وي وبينهما حجاب او پميان دي جهنم يانو جنت يانو کي با پرده وي پرده صدا اغا دیوال ده خواه دیوال ده اغا صورت داغه که برای چی صورت حدید که بسور الله باب دیوال ده پاگه که دروازی ده نو اغا دیوال بان و علی الاعرافی او پا داغه دیوال بان رجالون سری بای یعرفون کلن بسیما هم چه پی جنبا کلن طول خلق لرا بسیما هم پا علامو دا اوی بانده جنتیان تبان گوری جهنمیان تبان گوری پی جنبی چه دا جنتیان دی دا جهنمیان دی پا عرف بانی کم سری دی دیر اقوال پکی مفصلینو ذکر کری دی پوشو یو قول داره چه دا فطرت والا خلق سوکتی فطرت دور چه کم وقت پیغمبران نور آگلی ندا پا دی میانس که ولاری یو قول تک دا دے چنا دا اغا خلق دی چی اغا معشومان دا کافرانو دی چی پا معشوموالی که وفات شوی پا معشوموالی که وفات شوی راجح قول پک دا دے دا اغا سوک دی چی دا اغوی نیکی یو بدی یو برابر سو نیکی یو بدی سوی یو برابر دا دلتا ودار دی خوانا دا اواز بوکی اصحاب الجنت دی دا اعراف والا مستبری که پا دیوال والا دی کرا دی خواه گوری کرا دی خواه گوری نواز بوکی خواست جنت والا ہوتا سبورتا وی ان سلام علیکم سلامتی دی پتا سبانی سلام علیکم بوئی سکا نا سلام بوکی نو دا بوئی سبوئی لم ید خلوحات دا اعراف والا با پخپل دی جنت تنی داخل شوی وهم یتمعون او دی بتمل دی چی من بم داخلی گو اس دا خود دی جنتیانو سر خبری اکڑی بیا بی دی بلقو مخراوالو لیشی و ایدا صلی فتب سارهم کل چراوالو لیشی سترگی دوی تلقا اصحاب النار طرف دخ اوروالو تا نو قالو دوی بوی را ربنا دا سی با جهنم طرف تا دی اللہ مخراوالو دی با تخپل نگوری رنگی سی غرم جول لولا صلی فتب سارهم سترگی بی راوالو لیشی دا سی بی اللہ را تاو چو گوری دی تاو گوری نو قالو دوی بوی ربنا ای رب زبوگ لا تجعلنا مگر دی منگا مع القوم الظالمین ظالمان سرا اللہ من دوسر سے تیوزائی نکی ونادا اصحاب الاعراف او بیا با آوازو کی خوان اعراف والا دیوال والا رجالا اغا سڑوتا دا غم غطائتا و مالدار سڑی با اومینی کنا چلکا دا خو نواز شریف تی پوشوی وینی تو پوشوی آنو دا خو فلانکیر مشرف تی نوچی وی وینی یہ عرفونهم فی جنی بی بسیما هم پخاص علامو خپلو باندی دا غیل پاق علامو باندی بی او فی جنی نصبوتا ہوئی قالو ورطا ہوئی ما اغنا عنکم جمعکم لری نکد تاسونا عذاب جمعکم اغر دل استاسو غفو جن استاسو وما او اغمالنو کنتم تستکبرون چه وی تاسو پاقی بانی لوی کون کی نکو یارا مال پکار راگے ندی غفوج پکار راگے سنگا چل لی اها اولئک الذین آیات داغ کسان دی ها اقسمتم لا ينالهم الله برحمه داوت فرشتو کلام دے پمیاں کرا طور خبر ہی کھا فرشتے پمیاں کرا لے فرشتے سوئی دادی جہنمیانو چدا کلے دیتے دا او کلو کرا دی دغی دی دریتا کوئی سے بوشتی مشارق دی دل فرے خبر ہی اوکڑے دوسی دوی تے خبر ہی اوکڑے نو دیو تے زمانہ تا کوم جنت تے نہیں داخل چھوی تا تو بمرا نہ داخل نہ چھ تا تو پلے دیوال ولاڑی نو فرشتے میں اس کرا لے ویھا اھا اولا الذین آیا دا کسان اقسم تم چتا تو قسمون کوڑل لا ینالہم اللہ برحمہ چ اللہ تعالی بدوی تک پر رحمت ورن کی اللہ بو تر رحمت اونرا سی زي ادخل الجنة عرف ولا تمرشو زي داخل شيء جنة لا خوف عليكم نبيرا فتاسو باندي ولا أنتم تخذنون أو نبي تاسو غمجن ونادى أصحاب النار ندوي لانا ليارا دوي جنة داخل شو في جنة داخل شو جانا ميانا سريع فنيت رابطش تكنا نو أنت نوت جانا ميان وي ونادى أصحاب النار أواز بو كيرا أوروالا أصحاب الجنة أغا جنة يانو تا وي أن أفيدو علينا شراتوي كي فمون باندي من من الماء دا ابونا او من ما رزقكم الله یا دا اغن رباني راتوی کئی چه تاستا اللہ سا در کری دی ایلکا افیدو افاظه خدا سیو شیر راتوی کئی کنا چه تر او بایی گی او اس داوی دا خو پا ابو کی کئی گی پا من ما رزقكم الله که خو افاظه نی کئی گی پوش بی نو دا ما تاستویدو اخو راتوی گی نا خو برا تیور غورده نو دا آغی ما تفتیلی چی کلام که سده اقا قایده دا علقتو حاتبنا و ما ان باردن دا نو ان افیدو علینا من الماء تاز دا بعضی دی قایدی تر دی پستر گو گوره خدا ما پوصولو که ویده دا آغی دیر وقت شویده او دیاز دوباره نشم تکرارو لی ان افیدو علینا چراتو ای کیف منبانه من الماء اوبو او القو یارا اوغردوی منگتا مما داغن رزقكم اللہ چا اللہ تاسو در کری دی قالوا غيرتوي ان الله حرمهما يقينا الله تعالى بن كدي دار دوار سيزنا على الكافرين فكافرانو باندي الكا مونگه نشو دار کوله که در مخرب بیتا تپن در رسید الله بن كدي دي الذين دا كم كافران دي دا اغا كافران دي اتخذوا دينهم چه جوړ کړي او دين خپل لهوان مشغلا ولعبا او لوبي الكا تاسو د دين ملوبي او ټوکي جوړ کړي وي کله به یو پس روان وي کله به بل پس روان وي الله ورو ته ویلو چې ولا تتبعوا من دونه او وغرتهم الحياة الدنيا او دوكا كي چولو دول رجوان دنیاوی فاليوم ننساهم ننن رضي منغا پريق دو دول را الله وي ننساهم نتركهم في العذاب منغي پريق دو پا عذاب كي كما نسو لقاء يومهم هذا لك سرنگي چه دوی هير کرو ملاقات دورت دوی چه دادا دورت ملاقات چه نعمت دوی هیر کړه الله وی زین داسه پریکدما په جهنم کې و ما کانو بی آیات نا یجحدون او دوی وژنه چې ودی د آیاتونو زمون نه انکار کوونکې ولقد جئناهم بکتابنا الله و یقینا اوس چا باندې چې نا دا غریبانان جهنم کې پراتی دي دوی ته پته نه و الله وی ویلو ته نه پته ولقد جئناهم و یقینا مونږ راوړو دوی ته را لګړو مونږ دوی ته بکتابن کتاب فصلناه چې بیا تفصیلا بیان کړو هغه کتاب هو دوی تعالی فصلناه على علم چې بیان کړو تفصیلا دا قیامت دوی ته په علم باندې یا مونږ ته بیان کړو دا کتاب على علم په علم باندې هودن دا هدایت او رحمتن رحمتو لقوم د پاره دا قوم یومنون چې ایمان راوړي حال ينظرون نو دوی بیا ولي ایمان نه راوړي دوی قیامت ته په انتظار دي چې قیامت راشي بیا مونږ ایمان راوړو حال ينظرون الله وی دوی انتظار نه کوي الا تاویلا مگر واقع کی دود دی قیامت تا تاویلا غمانه چې متا کړی وی کله مې تاویل چې یو سیز واقع کی دل نو دوی واقع کی دود قیامت ته انکار کوي یوم یاتی تاویله هر کله چې راشي واقع کی دل د قیامت یقول الذین نو وای با کسان نسوه چیر کړو د قیامت من قبل مخکره دینا قد جاءت رسل ربنا بالحق یقینا دا رسولان در حق چې مونږ ته راغلی په رښتیا راغلی هغه خو مونږ ته رښتیا ویلو چې قیامت به مونږ خو وینشتله فهل لنا من شفعاء نو آیاشته دې مونږ لپاره څوک سفارشیان فیشفعوا لنا چې مونږ د پاره سفارش وکي او نو رد یا مونږ دنیا ته واپس کړی شو فنعمل مونږ به عمل کو غیر الذي غیر دا عمل نه کنا نعمل چې مونږ په دنیا کې کو مونږ به بیا بل عمل کو مونږ به عمل نه کو څه پورې هم بد کول خو که مونږ الله واپس کی الله وی قد خسروا انفسهم یقینا دوی تاوانی کل ځانونه خپل وضل عنهم او رکشد دوینا ما اغا قیسی کانو یفترون چی دیوان زاننا جوڑو لی خپل و معبودان و بارکی خپل و معبودان و بارکی چی در داروگو کمی قیسی جوڑی کرده وی اغا تو سهیری دی خاقت رکشوی دی اغا شفاعا شفاعا دیکول اوس در دیز ای پوری در درین باب ختم شو پا درین باب کی سو نما تاستوی چی زواجر و تخویفاتو او در اغا چی کم ده نو در معبودان و در عابدان و در یوبل نبراعتو او در جنتیان و در جهنمیان و یوبل سر خبری وی در عرف والا خبری وی پکی در طول در پار در تخویف و بشارت ذکر کو چکر اتبعو ما انزل الیکم من ربکم در امنو سیشوا او اغل قبول کرو نروان بکی پا دغ کپا اتبعوم کا اتباتم من دونی اولیاء کدا ما سیوا دا اللہ دا بل چا تابداری اکڑا نو بیا بری دا غا حائل دا کردی جہنم یانو چلے اگا داوی سر ٹون لگی خواہ